فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن او وناكسان غيستيال ميلكستو جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحا ورئيس يدا إذا عدى الفرقان او حيلي يدانو كلاات دغيستان عاوانا وحاد كو دغيستونتان محكمة دولاية دا إسلامي اه شبه الله هوسي او ديا او كلا حكمي سي لبابيل او ولالا اه او حرقف اي او دحي سي qodobadi laga soo saaray heshiiska labada beelood iyo hadalla ay jeediyeen wax garadka beelahaasi ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Xildhibaankii labaad oo ka tirsan golaha baarlamaanka oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho, ruuxa sidoo kale waxaad ku dhageysan doontaan wilaayada Islaamiga ah ee Bay oo xariga ka jartay mashruuc biyagelin ah oo loo sameeyay degmada Buula Fulay iyo deegaanada hoosimaada. Qodobadaas oo faahfaahsan ayaad dhagaysan doontaan. Waa mar kale iyo dhuuxa. Waa habeennimo axad ah 27-ka bisha Shacbaan sanadka 1444 Hijriga. Dhagaystayaal, inta aanan barnaamijka gudaha u gelin, waxaan idiin soo gudbinaynaa goos gooska barnaamij cusub oo aan bisha Ramadaan idiin soo baahin doonno insha Allah. ماذا دها ورباهنت إسلامي أه إي الفرقان وحي إذين سو قد بنيسا برنامج مهم أه أولي رهضو شرقول كقال دا حروب تسليبيد وحي أحايين sabab dhaqaajisay muslimiinta oo ka toosisay hurdadii iyo habiicii ay ku sugnayeen. Dagaalo badan ayaa inaga yar reer Yurub ka kristaanka ina soo dhexmaray. Marmar way naga adkaadeen, in badan way jabinay. Waxay go'aan ku gaareen inaan muslimiinta qaab military lagu jabin karin. Maxay ku bedesheen? Qawaacdu tarbawi caqliya oo waxa weeye si loo xaqiijiyo muslimiinta in la qabsado dhulkooda, fikirka laga bedelo, dhaqankooda laga bedelo, iyagoo soo taagan oo adan laynba ay ku raacaan adiga marka wax u leeyahay xagga tacliinta ay in laga qabsado. Qaybsiga rasmiga cidda gashay caalam islaamiga qaybsatay waa Ingiriiska iyo Faransiiska. Waxaa labadaba mar kale matalayay Mark Sykes oo Ingiriis ahaa iyo France George Pico oo maaragtay France ahaa. Markaas waxaa loo bixiyay heshiiskii Sykes Pico. arintaasi waxay ku timid ka tegitaankii ay muslimiintu ka tageen. Waxay ciziga iyo sharafka ku halaayeen oo ah kitaabka lagu dhaqmayo iyo seef difaacaysa markaasay gaalada qabsatay oo gumaysatay. Lama garanayo baahida keentay in luqad carabiga lagu soo daro kelimadda biology iyadoo la heli karo erey kale oo lagu bedelo, oo wax kale la isweydiin karaa sababaha luqad carabiga loo soo geliyay kelimada psychology. waxyaabaha ay kula taliyeen waxaa ka mid ah inay xoogga saaraan saxaafad ay ka hirgeliyaan wadamadan ay Soomaaliya ka mid tahay, oo tusaale ahaan ay sameeyaan idaacado ay ka baahiyaan mashruucooda oo looga hortagayo salafiyada jihaadiga ah. Waxa ayagu ay ku magacaabeen markii ay qoraalkaas sameynayeen. Waxaad arkaysaa in qofkii tagaba isbitaalka la leeyahay waa qaliin, iyadoo lagu duray kulayso aad u tan weyn. Heer waxay gaareen dadka marka nacsiyaan qaliinka oo dhan, oo waxaa suuragal ah qof dumar ah oo qaliin mooye aan si kale wax looga qaba karin inuu dhagar u maleeyo oo qaliinkii ay diida laga yaaba, sidaasna ku dhimato qofkii. Ujeeddada mukhaadaraadkan loogu soo farraqayo waddanka ma ahan dhaqaale doon oo keliya, balse hadafka ugu weyn ayaa ah in ummaddan la dhala rogo. Dagaalka noocan ah oo ay ku soo tijaabiyeen wadamo badan oo muslim iyo gaalaba leh ayaa ka halis badan kan militariga. Mujaahidiinta waxaa ka go'an insha Allah in ummadda laga badbaadiyo halista mukhaadaraadka. برنامج كان أطحنا أحيان لغي استيال إذين بالله بدوننا مالين تكوبات إيه رمضان كه إن شاء الله إن شاء الله أمتي ماذا دهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات وحدها كل غاوي وحدها كل غاوي بدين عظيم. magalada muqdisho habeenkii xalay waxaa ku geeriyooday xildhibaan maxamuud maxamed saysay oo ka tirsanaa xildhibaanada golaha baarlamaanka maalmihii ugu dambeeyay ayuu ku xanuunsanayay magaalada muqdisho qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka tacsiyay geerida xildhibaankan iyagoo ka gaabsaday inay si dhab ah kaga hadlaan xanuunka uu la ildarnaa xildhibaan saysay waxa uu in muddo ah ku soo jiray baarlamaanka waxaana uu noqonayaa xildhibaankii labaad ee ka tirsan baarlamaanka oo geeriyooda waxaan talabsanaynaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa maxkamadda wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelo walaalo ah oo dad iska dilay kadib munaasabad ka dhacday degmada kurtuwaarey ee shabeellaha hoose beelahan ayaa horey isaga dilay saddex ruux waxaana loo kala xukmay diyo qodobo ayaa laga soo saaray kulanka ay isugu yimaadeen nabadoonada kala matalayay beelaha mudulood iyo murusade oo ah beelaha ay xurgufta dhex martay waxaana qodobada akhriyey saalax cabdulle cabdi oo ka mid ah nabadoonada beesha murugsade bismillaah magacaygu waa saalax cabdulle cabdi ka mid ah nabadoonada beesha murugsade khaasatan ugeyi wilaayada shabeellada hoose nabadoonka ah waxaan halkan u nimi munaasabad heshiis laba beelood oo dhibaata kala gaartay wilaayada shabeellada hoose ay ku qabatay fadhi ilaahay taabaal siiye arrintaas waxaa lagu heshiiyey qodobada halkan ku qoran oo soo socda oo ka kooban sagaal qodob qodobka koowaad in lagu wada noolaado nabadgelyo geris wanaag ka labaad nabadoonnada labada beelood waa in ay mas-uuliyadooda qaataan dadkoodana wacyi geliyaan dadka colaadda iyo sidnada wadana ay iska qabtaan number saddex in la sameeyo guddi ka kooban toban xubnood oo labada beelooda oo lagula xisaabtamo waxa la wixii meeshaas ka dhaca qodobka afaraad mudulood waxaa lagu xukumay iyo mugallado ah oo dhan 200 oo neef oo geela iyadii 2 nin oo ay ka dileen beesha murugsade kalena ahaa madaxyadooda xasan maxamed cismaan iyo ciise cabdillaahi nuur qodobka shanaad murugsade waxaa lagu xukumay iyo mugallado ah oo dhan 100 neef oo geel ah iyada ninkii ay ka dileen beesha mudulood oo ahaa muxayiddiin axmed cadow qodobka lixaad in la siiyo maxkamadda shareecada islaamiga ah ee wilaayada shabeellada hoose ninkii horay looga dhaawacay beesha mudulood oo ay dhaawaceen beesha todobo sidii xuquuqii ka maqan tahay oo labada beelooda in uu u dacwo tago maxkamadda shareecada beer horay maxkamaddu ay u gaashay dacwadeeda oo radilmadaalim siilay waa in lagawa sugo radilmadaalim dilkii xukunkeeda iyo nidaamkeeda laga soo gudbinayana loo daayo xiggii radilmadaalim ay gacankuhaynta u ogolaatay xukunki sagaal in loo hogaansamo awaamiirta wilaayada intaasoo qodob ayaa lagu heshiiyey sidoo kale goobta waxaa ka hadlay dudaaye rooble oo ka mid ah nabadoonnada beesha mudulood bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulilahi sala allahu calayhi wasalam anigu magacaygu waxaa la yidhaha dudaaye rooble oo nabadoon ka mid a nabadoonnada beesha mudulood ahna khaasatan nabadoonka beesha habsi afgaal ee gobolka shabeellaha hoose intaas ka bacdi waxaan isugu nimiday arrimo ay walaayadu daandi-eysay ee gobolka shabeellaha hoose oo maanta bidondaysaa dibadiban noo jooga oo dad kare ah muslim ah walaalo ah digis ah oo ah dagaal xeebeed yar oo ka dhacay oo xogaa in yaroo koobano fawda ay sameeyeen aan isaga nimiday ha mahadsan walaayada mataqaanaa intaa ku dabarareegtay dhabarka u xeratay kala baajinka dhiigga islaamka oo intaas bidondaysaa ilaahay dhexda mataqaanaa ee ku garab siiyey iyukana dhexda ka qabteen ilaahay noogu mataqaanaa ku garab siiyey marka shiraan u fadhinay shirka soo ahaay shir ama taqaana in lagu soo abjaro qolalaha qayb kale marka waana ku heshiinay si calool samme isku kalsooni walaalnimo ehelnimo dirisnimo islaamnimo buuxda ah aan ugu heshiinay dadka beerado marka kastaba ismu hortaan ahayn isbara isla dhashay isku deegaama wada dirisa ay soo milxo meel kastaba isaga nool marka wax yaroo finna qabayaalaho xoogaa dadka isaga dhex jiraan aas arrintaas keena maana hadda col soo jireen amba qaraabada amba dhegu qabi doono ma ahayn waana naga soo abjarneen waxaana mahadcelinaa labaad walaayida u dhaba reegtay oo diida bilaadeen saas horjoogta saacad walba in la baajiyo matalana muslimiinta ay kala masaalaxa cadaalada ay dhex dhigaan kitaabkaas ilaahay inay soo waafajiyaan wax walba mataqaana ummadan ka dhex dhaca mahaddaas allah mahadda iskale koowaad mahadda labaadna walaayada iskale heshiisyada aad u maqlaysay qodobada lasoo akhriyay kulligayna saasaa u wada taageersana una taabaxsannahay diidii mataqaanaa baxay dadkii laga daadiyey allah unaxariistoon leenahay intay tagtay inta dambaysana ilaahay ha noo xasiliyo waana lagu heshiiyey diyaana la kala xukumay iyadana saad u maqlayso loo tilmaamay aheed marka walaalkii ow saasaa wax u dhaceen waana ka daawuuna waana ka caafimaanday waxaana boqol siba boqol mahadda iskale rabbiga casmajalla ilaahay subxaana watacaalaha waxaa mahadda kale iskale walaaliga gobolka shabeel hoose oo arrintaas isugu daandiyahayay cadowgiisa cillaha jibiyaan leenahay meel walbaa jira cadowgee ilaahayna guushaa saaro taladiisana towfiiq allaha ka dhigo mow ka taryana kii lagu liibaanahayo allaha ka dhigo kii ummado hogaamaayo ay wax ku dheerto allaha nooga dhigo marka sidaa daraaddeed iska kalsooni iyo xurmaad iyo caraf aan u heshiinay qodobada lasoo akhriyo maqlaysaana go-aankooda mataqaanaa aan wada qaadanay markaana kusoo dhawaada yuusuf cabdi cumar oo ka mid ah nabadoonada beesha murushade marka hore waxaan u mahadcelinaya ilaahay subxaana watacaala ee koolkaana keenay marka labaadna waxaan u celiyahay walaayada islaamiga ee dagaalka badan iyo juhdiga badan ku bixisay inay heshiiyaan labadan beelood ee kale ah muguleed iyo murushade marka saddexaadna odayaashii usoo qaab qaatay inay hawshaas sameeyaan qodobadii horey loo akhriyay ay akhriyeen walaalaha iga horreeyey ee nima uu ahay beesha murushade nima uu ahay beesha muguleed ayaan sideeda u adkaynay dabaalna waxaan ballan qaadnay inaan u fulino sida ay u qoran yihiin qodobadaas waana muwaafaqan kunahay labada beeloodna si qalbi xaaraan raasumaasho ah daahfuran ayay u wada heshiiyeen sidaas ay sheegeen walaalihii iga horreeyaanaan musaawacayha xayagaasaanaan adkeeyey waana sidaaan u heshiinay waana ku fasiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii waxaa kulanka ka hadlay macalin yuusuf maxamed ibraahim oo kamid ah nabadoonada beesha mudurood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adugu waxaan ahay nabadoon kamid a nabadoonyada beesha mudulood magaciisa la yidhaahdo macalin yuusuf maxamuud ibraahim heshiis cajaa'ib badan ayaa ka dhaca meeshaan marka intaanan heshiiska iyo barnaamijkiisaana gudagelin horta waxaan ugu mahad celinaynaa walaayada gobolka shabeellada hoose jazaahum allahu khayran oo juhdi badan ku bixiyey sidii laysugu keeni lahay labada beelood jinnada iyo colaada jirtana loo geli lahaa aada iyo aada ugu dadaalay juhdi iyo waqti badan geliyey ayaan u mahad celinaynaa bacd allahi subxaana watacaala mahadda alla kadib waxaa beeluhu ay ku heshiiyeen si nabadgelya ah oo walaalnimo ah oo waxay isu hambayna inay ku wada noolaadaan dhibaatada dhacdayna maaragtay laga noqdo xaladhalay oo aysan dib dambe inaysan usoo noqon ayaa looga ballamay labada beelood si qurux badan oo qalbi furaan ah oo wax qolaada iyo wax urgufka aan lahayn ayay uga heshiiyeen si walaalnimaha oo nabadgelya inay ku wada noolaadaan qodobka kaloo labaad waxa weeye labada beelood odayaashoodu inay qaataan mas-uuliyadda saaran oo ilaahay uu saaray subxaana watacaala ummadda uu ka saaray inay qaataan oo ummadda ay wacyigeliyaan wixii dhiba oo kudhaxa jirana ay ka saaraan uguna yeeraan ilaahay shareecadiisa saddexad guddaysana ay dadka ka qabtaan ayaa kamid ah heedood qodobada lagu heshiiyey qodobka kale wuxuu yahay inay ku madaarada in guddi toban oday ka kooban oo labada beelooda oo ka dhex shaqeeya beelaha wixii dhibaataa oo jirana xalliya wixii wanaagana horuu mariya in laga qabtay labada beelood guddigaas waa la qabtay labada beeloodna way isku raaceen rag bayna u magacaabeen midda kaloo saddexaad waxaa lagu heshiiyey iyadii lagu xukumay beesha ee abgaal ama reer mudulood oo dhan laba boqol oo halaad waxaa loo xukumay beesha reer murusade inay humargeryadaas inay dhistaan oo ilaahay ku waajib yeelay wayna aqbaleen oo ilaahay shareecadiisu saartay muddo iyo maalin baa loo yeelay afar bilood gudahooda inay ku bixiyaan boqol halaas afar kale haddii dhamaataan inay boqolka kale bixiyaan ayaa la saaray. Muddadaasaa la isku raacay oo labada dowlad ay isku raaceen. Meesha reer Murushada waxaa lagu xukumay in ay dileen, iyadiisa ayaa lagu xukumay oo boqol halaas ah, iyaguna inay ku bixiyaan konton afarta bilood oo hore, afarta dambena ay kontonka kale bixiyaan ayaa lagu heshiiyey. Si qurux badan ayay maaragtay arrintaas u wada qaateen labada beelood oo didiya leh oo aan turgus iyo riixriix aan lahayn oo walaalnimo ay ku dheehan tahay, iyadaasna sidaas bay u wada aqbaleen. Waxaa kaleetood oo lagu ballamay oo maaragtay beeluhu ay ku heshiiyeen nin dhaawaca oo beesha Mudulood laga dhaawacay oo beesha Maxamed Mursada ay dhaawaceen in la geeyo ilaah kitaabkiisa, la geeyo maxkamadda gobolka, shareecada ilaahay loo bandhigo, loona xukumo sharcigaas ilaahay wuxuu soo xukumana ay qaataan beesha reer Mursade. Qodobka kale wuxuu yahay dadkii dhibaatadu gaartay ciddii dacwoonaysa ama beerta dacwoonaysa ama dhib yaryar sheeganaysa inay ilaahay shareecadiisa hortagto oo ilaahay kitaabkiisa ay xukumsanto iyada oo shaqsi ah oo aan beel ahayn, si maaragtay ilaahay ku madax qof walba xuquuqdiisa u helo inay kitaabka ilaahay hortagaan subxaanahu watacaala wixii uu usoo xukumana ay soo qaadato. Qodobka kale ushii wuxuu yahay beer laysku hayay oo dhibaatooyinka asalkeeda ay ka dhaceen, beertaasoo loo gudbiyey maxkamadda Radul Madaalim, haddana ay gacanta ku hayso in laga wasuga xukunkaas inay kumadaraada ciddii ay soo xukuntana ay dhiga qaadan doonto. Ciddii hadda gacanta ku haysana ay gacanta kusii hayso oo eheeday beesha reer Mudulood ay gacanta kusii hayaan inta xukunkaas uu ka dhacayo. Intaas waa heshiiska guud ee labada beelood ay gaareen in dadka la wacyigeliyo, laga wacyigeliyo dhibaatada iyo qolaada iyo fidnada, laga hortago odayaasha maalintaas ay qaateen kuna dadaalaan ballamada lagu ballamay oo lagu heshiiyey ayay kamid tahay. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tabaaraka watacaala fidnadaas inaysan ilaahay dib dambe noogu soo celin, dadkaas dad ahana isla dhashay, isdhalay, isku dhex nool, weli iyo isla noolay waaye. Marka waxaan maaragtay shaydaana soo dhex galay, waxaana leenahay ilaahay subxaanahu watacaala shaydaanka ka saaro. Odayaashuna si qurux badan oo qalbi furaana ay arrintaas uga heshiiyeen. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Warbaahinta Alfurqaan ayaad dhegaysanaysaan. Waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa. Wilaayadda Islaamiga ah ee Bay ayaa xariga ka jirtay mashruuc biyogelin ah oo loo sameeyey degmada Bulafulaay iyo deegaanada hoos yimaada. Mashruucan ayaa socday muddo ku dhow 2 sano, waxaana lagu guuleystay in biyo nadiif ah ay hesho Bulafulaay iyo deegaanada hoos yimaada. Ganacsatada deegaanka iyo bulshada ku dhaqan Bulafulaay ayaa si diran u soo dhaweeyay biyogelinta. Alxamdulillaah, ilaah asiga ayaa mahadleh subxaanahu watacaala. Kulli odayaashii ugaasyada ayaga wax walba ka hadlay. wax la soo kooba kara ma ahan Bulafulaay xaaladda ay ku sugnaan jirtay qof looga sheekaynaana ma laha. aniga oo Cabdifataax Ibraahim Xasan ah, sanadkaygu wuxuu yahay 46 sano, waxaana aan ku dhashay Bulafulaay. waxaana lii sheegay habeenka aan dhashay subaxdii biyihii aniga liigu qabeeyey in laga keenay goosiyo. marka oonkii asiga ahaay Rabbi subxaanahu watacaala ayaa mahad leh, asiga ayaa naga qaaday. midda labaad, mujaahidiinta ilaah ayaa ku mahadsan, ayaga ayaa ku mahadsan. suma kadib waxaa kaleeto meesha aan ka caddaynaynaa haddii nahay ganacsato, ganacsiga 4 tiir ayuu ku dhisan yahay. haddii 4taas tiir aan la helan, ganacsiga ma dhisnaanayo. 4tii tiir 3 horey ayay nooga dhisnaayeen, midii 4aadna hadda ayaa noola soo gebagabeeyey, ayaa noo dambeeyey, iyadana hadda ayaa noola soo xiray. ilaah ayaa ku mahad leh oo mahaddaas guud oo Rabbi subxaanahu watacaala uu na siiyey, asiga ayaa ku mahadsan. uma kadib amiirkeenna Abu Cubayde ayaa mahadda gaar ahaanad leh, iyo waaligeenni gobolka Bay ninka noogu sarreeyey mahaddaas iskale iyo waaligeena degmada. marka mahad lama soo kooba karo, hadal badan ahaan ma buuxsho. maanta ninkii Bulafulaay jilaal waayo oon waayo dhahe jiray oo ka ordi jiray waxaan u sheegaynaa United Nation iyo Mareykan iyo qaramada midoobay biyo aan naga keenan oo islaamkaas isku tiirsaday ayaa maanta haysanaa islaamka hala hoos imaada wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallaahu calayhi wasalam qaala allahu tacaalaa waja'alnaa min almaai kula shayin xayin afalaa yuuminuun ummadda waxa weeyaan biyi la'aan wax noolan karo oo noolaha ilaahay abuuray ma jiro ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaalaa ilaahay noo keenay biyahan iyo barnaamijyadan iyo howlahan iyo caafimaadkan isku dabiriday isagaa ku mahadsan bacdallaahi waxaa mahadda kale ujeedinayaa hogaankeena sare ilaa hoose shaqaalihii gacanta ku geystay barnaamijyadan iyo howlahan xoolihii noo la geliyo lagu cunay wixii bixiyey kulli waxay mudan yihiin mahad ilaahay agtiisa weyn ay ka mudan yihiin miisaankooda xasanaadka ilaahay u saaranu leenahay tan xigta waxa weeyaan adduunka waxaa la yidhahdaa wax la yidhahdo itusho itaabsi wax looga sheekeeyo wax laga sheekeeyo waxa ka fiican wax la arkaa ka fiican maanta waxa horteena yaalla biyihii buulufulay laga soo geliyay meel 7 kilomitr noo jirto ilaa la juhdi badan iyo wax badan la isugu geeyey iyo maal badan la isugu geeyey marka meesha laga keenay oo hadda maanta noo muuqda belay degmada buulufulay la keenay oo horteyna ay yaalaan ayaa wax walba waxa weeye caddaynteeda nooga filan waxaanu leenahay marka ilaahay kafuur raxiimka qaybta dhammaan ilaahay waxaanu leenahay bifadlillaahi wa tacaala waraxmatii wakaramatii ilaahay kafuur raxiimka awooddiisa allah hanooga dhammaastiro ayaanu leenahay waxa weeyaan wixii haray qaybta hartay ilaahay samasam allah nooga dhammaanu leenahay waxaan kaloo raacinayaa nimanka gaalada raaca ilaahay waxaanu leenahay jab iyo xoog iyo asiimo iyo burbur hakurdanu leenahay muslimiintana waxaan leenahay way guuleysteen guushii ilaahay baa siiyey haw ilaahay kafuur raxiimka u dhammaastiraanu leenahay hada wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale munaasabadda lagu daahfurayay mashruucan waxaa ka hadlay sultaanka beesha eelaay iyo ugaaska beesha garre بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون الحمد لله إلهي بمهد الله تبارك وتعالى نوالدت مسلمين مهاجرين ومجاهدين الله تبارك وتعالى ان مهد يو نعمتيس يو آلاء ديس ندرامو او درين قونا ان الله الله نوالي الله سبحانه الله تبارك وتعالى جيق ميبوه دا سداح فرحة دوت يقبنا هديون انا خير كلي ولايدة اسلامي باي هديون انا وخاصة ان magaaladun boolufulay dadka kasugnaay hadeen ana sadax farxadood yageega qabna taasa ilaahi tabaaraka wa taala an ka mahadnaqaana awalan wa thaniyan mayba in sheegana dadka muslimiinta ah barnaamijkaas lankasta mu'min ee mujaahid ee muslim ah in barnaamijkaas farxadaas oo ni la qaybsado taasa ya macnaaya in aan sheegnaa fadaana soo ahda dadka muslimiinka dhabsho dhabkoow dheeftiyo no toow madama saasata ya barnaamijkaas ya may fadaana in aan intaha ka gudbino aan kullay awalan ilaahi tabaaraka wa taala mahad goona yaan mahdiyana may wali allah tabaaraka wa taala mahdiis ma koobo korno sidii suubo un koobo una man koobo korno ilaahi tabaaraka wa taala mahd oo usaniilay tuna koobo korno ma kullay mashruuc hadan tun surugno oo ah mashruuci biihireenkii la kasaayay macruufka ahay buulufulay tiya hadda xafladii sitoose furitaanshe ya an ku qayb qaadanay in samubaashara ah ya in surugno ya waana inteegna ya waan han ku qayb galnay aan barnaamijku isugahay khidmadiis ama adeejay mayba laha mujaahidiinta leh jazaahumullahu khayran baad alhamdulillah an mahadnaqaana mahadliin koobo korna ilaahay kadib mahdiis mayba an mahadnaqaana xarakada shabaab almujaahidiin baadahan mayba walaayada islaamiga bay runtii deegaankan culayska hamari dadkii reer buulufulay ay haaye oo hadaba surun gobolka mayba suruna dadkii bulshada shal bedelinaayeen maamulki nuqabadi dhamaan awlaadinaad walma herna marka maadaama hadda la kooyay la haadiri maylan haadiray lan kooyay culayska oo la qabay dhanka biyo ah hadda may ka jarna shacbaanka ka jarna shacbaanku shacbaan shay may ogsanaa ya waqti dheer bas ku dhaaf shacbaankii hadda dhaafni doodol ilan qahi meela biidara dislan kabahi yalan roogi umato meela lan bahi qaar kumada ila iidaali la deeri tubooyinka iyo yadoolin ka faa'iideysado biyo biyona may buu ahmiyad iyo leeyin alla tabaaraka wa taala may leeyaa biyo isan waraabasan ku waramaaba antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun samadaysan ku sheentana ba uni hadijini biyon hadaysheen ilaahay ki daari بيرنا صوبني أنتو ولا لقضي للي أي شيء بيو أصلجو الله عز وجل كو أنتم أنزلتم من المزني أم نحن المنزلون الله يهدجي لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون يا إله تبارك وتعالى والله يهدون فضنا ما يكوي لكرنا بيوغون حريضو معانين قبابلتين لنانا كوي لكرنا يا إله تبارك وتعالى إي أصبا فلولا تشكرون فهل لا تشكرون مشكر يا سنة نعمة إلهي هانوك شكر يو ما بإيه ذنا إلهي مك شكر ذنا الحمد لله إلهي بك شكر يانا تبارك وتعالى فرحاد عمرك ما يبان نقطع سديد فرحاد أنا شاقي تو برنامج كبير قل أنت مشروع شيء أول على هني خدمي ولا على مجاهدين تما يبان لها جزاكم الله خيرا ما يبان سنحسو سيئي صحابتي أجلد هاي جرير بن عبد الله البجلي صحابي الجليل كه إيو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام يا ما يبان إيداي جرير بن عبد الله هي خدمي جرير إيو أنس أي وين جرير وين أنس بن مالك غير ها umarada shacabka ay weyn hadda su'aalo qabe umaradi ay weynayn ilaahay ba weyn shacabki ay yaraay in marka dadkii umaradi min haraka her haraka haatoy her walaay haatoy her muhaafad haatoy her waaxad haatoy antaba in shacabkaas muslimiinta la khidmayo mayba shibahaas seen xusuusiyay jarir bin abdullah albajli oo an khidmayay waanan adeegi anas bin malik oo usoo kiyar usoo alay wali jarir bin abdullah albajli inee ana lan ansari an khidmayo ya jeela markasta ya rijari jarir bin abdullah waxyaabahan an ka adeego mayba kumada aan man ka reer ansareed يا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يا خدمة يا غير ساصدراتي أنا خدمة يا ور هرت خدمة اسم ودن حركة شباب المجاهدين أن لها جرير بن عبد الله البجلي أخذ مايي أنا اسم نبالك خدمة يلا طاعتة أما مشروع أسأه دون السرنا الحمد لله ثم الحمد لله إلهي بأنك محد مجانا تبارك وتعالى الدجانك أم ولايد الإسلامي جباي مشروعات بدنك الصعب حد لها قبات عن حركة جود walaayada bay waxaas boolo fulay suuna ogsanna mayba la furay dhor iskuulaad badan madaris badan tasaxi badan waxa badan ku jarway ama dhinaca xarakada mar dhaw yahay tii isbitaal iyo caafimaad antaba uu ku qayb galaan marka insha Allah ilaahay in ka mahdiyaan barnaamijkan ilaahay ba ka mahadsan reer boolo fulay hadii uu ana maynin ku fadhiya inuu ilaahay tabaaraka taala in mahdiino waana in shukriino hadii uu shukriino ilaahay in ziyadiye irkiina diyaar way roobayahay bariyal kun rooba ka bilaawday walaayada islaamiga si بأكسنتين محافظات بدنها كقومتي روبك مارك الله إن شكرتم لأزيدنا قمو الله تبارك وتعالى ما يورسدانا إنو سنين زيادية تنقن عمضه وانا فرحات دوه biyoogii uu nilmuru gufani waano diyaar way baraagtan isan si muuqato biyo bir qodahayaan bi xireenki kan si muuqdo dadweynuhu waa kuwan waa dadkii hata mowduucas iyo booskuna dad teegana nin teegan waa farxad lamaad waana eedan ka faraxsanna eed eedno aan bogaadiyana insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abihi rasayna ala muridi ya wadiin wa sallallahu ala nabiyina muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام بعدجة إن كل نعمة إلهي نسي أرجو هاي تان نعمة إلهي نسي أرجو هاي تان جيك خير بولف الله إن دوجو كنور صدا هايان أو بيوجي لما سن إيو سجاين إلهي هبركة يا أي ولايد دلالك يسوع بياسي أو لما سن إبتون kadagaa lama say dagaalka hayti in geeki ilaahay suurta gili oo maalintan tan ah hata arago haytan haanti biyo je barnaanka iyo kadareeran ma daas ilaahay iska la ilaahay weyn waa tahay yadii suurta gili baadallahi dadaalka xarakada iyo ka dhagati een deegaanku walbada gal dagaali muslimiinta dagaal badan ka jirta in ee dagaal daadis dadaalka dagaalkaas la yeeshiyo ay taa wadan arag oo haytan juhdiga meelo la giliyo hayo oo la ka dadaalo hay oo umada islaamka in walan qabado haytan isiga hada maalan siinayo buuru fulay xillooyinku oo kale waqtigi la deere doodoli biilaha ka dhaamay jiray doodora 35 km in jirto ka ale 35 km dadkii qoror jiray geek fadhijay tubilka gashanay biyo ka burqdo hayro gaariyalka iyo nay dameero iyo mootooyinka safan isiga arko haytaan maxdaas ilaahay iska leh ilaahay weer waaytay in suurta galiya maxdaas iska leh ayna kama hadlaana harakada mujaahidiinta aan kama hadlaan iyada dagaalka jarta oo waaki ilaahay barsi gaalada la dagaal lama hay iyo hatana dadaalku la muujiyo hay la maangaabana ma ilaahay arko haye walaalida dagaal ka jarta al shabaab iyo gaalada dagaal lama hay al shabaab iyo ray muslimo dagaal lama hay kan gaal iyo day iyo muslimo dagaal lama hay al shabaab cilad iyo dagaal lama hay laakiin juhdugay biyo hayta arag dadaalkii muujiyo hayta arag dadkii oo macnaha maangaabka oo madi walaaw yar oo meel arag in faaq ay sheena la raqal bijay hoomaay nicmada geega keenta la arag ilaahay ka kasi ee lagma gaabe ma ba kasi doono laakiin laki wal gorode in isu gorodo waxa way alxamdulillaah raasu ilaahay in ka mahadiyo iyo dhiyaas ee walaalyaal een walaad dadaalka inay ku suubi oo intuuna igu suubay umada islaamka in is gargaaras gargaar ilaahay nin fidi in meeliyaal gargaarkaas dadaal iyo juhdi la kibi ee walaayada lahayna ee meel dekad walaan ka dhiyaaw bangay walaan ka dhaadaas in lahayn iyo la iska talatay awlaadi oo jihada ka jiraan kum ku shiri la ku qaadiyo juhdigu lagu suubi juhdigu badan ilaahay gowdu u bi oo haanga lagu suubiya diida ilaahay dad iska talada inuu wal qabsado kor horta taas ku ogaada een inuu iska talado wal kasab aan dhaga fududaado isku dabeeska iyo inay dhaga fududaanta inuu dhaadan maadaama oo hoob wal iska darsado juhdi biligiri in wal ka baxayaan sidii isaga aragteen la doodol biya ka dhaamayay lama ber illa mahamin jidlaha ka jaraay iyalka noolada jiray hatana geeka maynin yaale fidhiga in biiligii gashano musqulooga hatana biiligii gili oo macnaha sidii xamar wal adag roogtaan adag kaga baysatay ilaahay nin gadiri nicmadaas ilaahay nasi allah aan ka mahdiyaan een walaayada islaamka aan ka mahdiyaan ilaahay weyn waayay guul allah siiyan gacantayti korhayti allah ka dhiga een afrad iyo ijaabo allah saara maadaama umuddu hadii oo walba kale ka gobado qofka ilaahay lan ka mahdiyaan lankii oo walba la gobadi oo walba ma hadiyaan naftis jasaaru jasaarnimada inuu ka banno ilaahay uu noqono ee bay la arag walaageen inuu gobadi alxamdulillaah oo arna ilaahay inuu suurta gali may kale yaale een walaan hadda arraad inta lagu suubiyo isaga arago haytaan dadaal badan kale ku yeelay masana yalla harbiyay lamada sana la harbiyay een tabarnaka oo wada mal waaysanayr laakiin mar wal shal go'ayaan mar wal la abaabulow mar la suubiyo geek haati kor teegna nebedo tan isaga arago haytaan tan kale oo guriyaasha la giliyawna iyana deere doogna bari imeenay bari damba meeli ilaahay nin ka dhigob holy hope inta kooyti lang lang bay la reeyse midey dhatis tubo gusuru manka iritiska loo dhaanaas waxa way in dhibada daba taaway juudigi ha gudubni imtixaanka badanaa ha gudubni hata mana dhatiyo teegna mira dhaayo na guuleysaa insha Allah dii ilaahay raalla ka dhagada een dadaalkii la muuji garab jo Allah gala een unun haani wal dheegano mahadiyaan Allah ne wala wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ugu dambeyntii waxa mashruucan ka hadlay waliga wadaayda islaamiga ah ee bay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah thumma alhamdulillah alhamdulillah alqa'il fi kitabihi alaziz wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha والقائل وما بكم من نعمة فمن الله والقائل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وأصلي وأسلم على رسوله الأمين القائل صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ولا يؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا مشهد كون الروغنا أو مسلمين تنجي كفديان ومشهد فرحادات أو لنكست أهل الإيمان كفرحوا ذاتك أهل ولايذ قارهان كفرحايا ولايذ إسلامي قاباي قارهان ذاتك دمضة بولف الله سقارهان كفرحايا وخير ونعم إلهي إنك داقي تبارك وتعالى إلهي نسي سبحانه وتعالى أحد كله أن فضلك أن لحينا إن جرنا سبحانه وتعالى فقط نسي هذه إلهي إنك مهن نغنى زيادة إنك كردية هذه إلهي سبحانه وتعالى إنك مهن نغوينا ومهن نجي فقابينا أن أما كجسرنا لإلهي سبحانه وتعالى نكسده لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد مركين كوريت المجاهدين تا أن مي كطلاب قادنا عدو جيجا على ذهاي أو متمسلمين تدين تيو بالدلائل اللي دجا لما يضم عي جرتان شو يرمل شو يدين تيو أن تبع عدو جهاي إنه كدل قادنا اللي دجا لما وعدالة إيو محاكم شرعية إيو قضاء شرعية حك دبالن يا إلهي سبحانه وتعالى وافقي مر لما مركتها سلك قولي سيدنا البطن إلهي سبحانه وتعالى قال أنت مسلمين تحقلي مجاهدين تمي أن أصلا مركي بحر لك وجود قال إني أمتي دينتي دعوة للجيسيو أن والبرتي تعلم جوانب تيرن للجيسيو لنا مسترة أمرك كشقي وابنجار مكاتب لنصميو أني أن بلشيد ولا يكلا لنقب ذكر حديع فماذا حديث بيوته هذه نور الكلاء تحدث رشين لنجي بياته هذه تلوج لسي أتى هذه بيرول لنهجاجي أتى وهكذا أن تلا بدأ سينك هجيا وما تمركا ولا يروح ذيك نور ضف هذه الدين تي أنا اللي فهسيو لك شقيه ولا يجير شك نور ضف هذه أو ما إلى رأي أسبيه هذه أي يروح رشين نور الكلاء هذه أتابنا أنا لك شقيه أنت بحل إيو يا أسكو صارنا أنك هن إلهي أنا وافجي تبارك وتعالى ووافجين إلهي سبحانه وتعالى شغلة سين مجاهدين تقوى بدن رسول كلمة المامي عليه الصلاة والسلام إني دتك كنجد عيان دتك أنك خير بدن أنك نجد عيان خير الناس أنفعهم للناس مؤمن كميل يا رسول كان عليه الصلاة والسلام كان دتك حد ما أسين الله دما وعيا خير إيو ونجم كجرا لأنك دتك حد ما نه أسين الله حد ما نه خير إيو ونجم كجرا دتك ما أنك ولاك سنة أنك خير بدن كان دتك أنك أنفع بدن وأنك ولتر بدن مجاهدين تما يقتينا ما لقي همين ولا يوحك كهاين أو كشقيين أن ما يبواها مسلمين تسيس عدو يقول لك أن خابة سنور شحر أن كنا جذا سدين تحر أن كنا جذا يعني سنور ليه كهر مراس سعفمات يو كهر مرة سو البرشيد يو كهر مراس أنت أسوى ولا همين لك تلا ذو جن لفوليو جن لفوليو همين لك تلا ذو أنت أسوى مجاهدين تنتاجين مرك النبي عليه الصلاة والسلام ما يبلي يا خير الناس أنفعهم للناس ده كما إنك خير بدن إنك ونك سنة كان ده كإنك ولتر بدن كان ده كإنك ولتر بدن كاسا إنك ونك سنة لي نبي عليه الصلاة والسلام ما إلى هاي من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم لأنك أندنا ينا أول عيو والبهار إمرك إنك قبضنا مسلمين تيو أرنتيو أندنا ينا هرمرين تيو أندنا يان الدينتي أني فهمن أندنا يان الدنيا دي أنتي انتوستون هجاك أندنا يان كاسي فليس منهم يابا مقمدا وإحنا عليه الصلاة والسلام إخواني في الله مركا مجاهدين تي أو تاسيكو عم بقى هذا يانو كدولين يا ميس عموما إسكدي أنا ولاياتك أني ولا جلنا قبض كرة أني لنا قبض حديقة والبرشة قسم الدعوة قيم التربية والتعليم حديقة عافمات حديقة أنبياء يونيت يوم نور الكلا انتبع محاولة أساسك دين يودك ماذا دين صار لهم كبان للروبة يا ديغان كان ونهتك نول له بيك لها كدري دين صار لها كدري يا مي شاقك قبا دي ميلها دي بيحرين كي بره الله لفترشة يا شاقك قبا دي أفرتين كي بكها رحيتي كون أن أفر بغل صدن إيو الشن لح ميلة يعني حيتي اللي جيلة يا مي لكبا ديها بهلاسي عالا لكبا دي ملك قولي سنة أو بيه لكواي مر لماد محاولة لماد يا مجاهدين تسمعين ما دي عالكي يسوغ هاي أن قول در هايسدي محاولة لماد يا مجاهدين تسمعين مسكوفة دينا قال يميس سارنا والمي قبضة كورونا بأرنا جزاهم الله عنا وعلي المسلمين خيرا تلاوك اليا أنكهن ما يهيتي ديق ماذا قيس جي من ليرين هاتو بقوين نوجرس أني عال لكو قضا وسينا قوب جوغا أن هايتن بيه مالكو هلنا ومحاولة ما يملي أفر هذا هايت markeel may la iska dayay madii kaasi la ka guul dareysay deegaanka deegaan in ku dhareeynaa ya qariib la arow ani haatan markeel ceel ku sii godo iyo boolo fulay biilan hadiyo ani ceel ku godo riigi meel la ka jeey lijeeyo tii hayna bi mal ku xilnay ogaayteen markeel may la iska dayay in meel la ku sii taa haatan doodaala oo isla ha 30 km wal yar dhamayn inta nin jar in riigi lijeeyo haatan meel la iska day isku dayada intaasi la ag maqsuudka iyo danta la kula hayay may haytay ummadaas muslimiinta ah oo boolo fulay ka nool iyo nawaaxija ka nool biyo ka falan oo lan ka sa guruje in ka seedo in xalan ahay madikii isaga hayay hatana suurgalo way shaqadiis suurgalo way tii aan mujaahidiinta may dibalanis wareysadi aan anisa lu ku sabara suurgalo nagadu way tii anisa asay lu ku sabara oo meel isku fadhayda suurgalo nagadu way tii may saxan oo bi xireen la ka sameeyay la balaaway 42,442 aan balishawal ya ku hor teleedas la han fadhaydi markaas saxan la bilaaw balishawal 42 balishawal saxan meel balaaway meel bi xireen ku sameeyay koro oo biima mamar biya bi marayaan bi xireen ku sameeyay koro biyo la keedi koro magaaladana la ku bi gali koro may habatay meelasi hata bi xireen ku sameeyay ani laaqi iyo munaasaban hata saxanki guulashani aan warshiin beelah ka dhamaadi aan asal sanadkaasi bilidul qicda tumunshe ani haytiya fala waa 442 bilidul qicda tumunshe may balaawaday inay alaabti iyo gaadiidki iyo cagafiyadi shaqadaas ay goobada fadhi inay meel lijay ani meel lijay oo bilijay inay waa boogaayteen shaqada hore la ku bilaawday 42 yahay hadana may roobday 44 ani magaalada bartamaajo biyoogi la surunan nin taalan waa ilaahay xamdiji tabaaraka wa taala nicma ilaahay nasi wa subhana wa taala aan bilidul qicda ya shaqadaas ay bilaawati dul qicdada si 42 haayti ila maalinta una hata roogna marba marxalaha maraasi shaqada marba marxalado yah maraasi marba meelowada la kooyasi marba qalab koolan baa hadaay marba injineer koolan baa hadaay marba gaadiid koolan baa hadaay marba dad koolan baa hadaay marba meelowaha maraasi marar yar oo roob kooyay xilli roobaad iyo mowsum roob la deeri oo saaska xaq ka tijarta laakiin bil umum shaqada marba mustawi yah maraasi hatana geeki ilaahi subhanahu wa ta'ala meelish ninshani araga haytan waa 24 shacbaan geekoon hatan roon ku 444 taariikhdi hijriga ah may surugna booyadii magaalada aan baraagtii magaalada dhateen ku sameeyay oo biyo buuhan ku burqada hayaan oo matana feelanka jarta sidii biyogasay in baan sada lahaytay in ku faa'iideysan lahayd waa ilaahi fadhiji tabaaraka wa ta'ala taasi meen daray siyaasa mujaahidiinta iyo walaayadka guud ahaan iyo muslimiinta guud ahaan oo bariga afrika ku jehaada hayta in juhdi dheer aan ka jaran dadkaasi may la arhay muslimiinta oo walaayadka ka dhanool sidii lan hormariyay fadi aan ka dhameystirno fadi nololiyo iyo baahad iyo lan ka dhameystiro fadi in aadan ka mashquulsan yin oo hamin lan dhafarahay maalintii in shaqo lan hay waa dalil waadix ah oo lan kastaba sheekan in baahanayna banaanka intaala oo fahmi karo garado karo way jazallahu anil muslimiina khayra وعن المجاهدين خيرا وعن الولايات الإسلامية خيرا وعن جبهات القتال في شرق إفريقيا خيرا وعن القضاء الشرعي خيرا وعن الحسبة خيرا وعن جميع المكاتب من المالية والزكوات وغيرهم من مكاتب المسلمين خيرا وكل من يهتم بأمر المسلمين خيرا إلهي سبحانه وتعالى خير ولكن كأبا المريو لن كست إن استاغوا أرمها المسلمين تيجوا الضبولوش إن استاغوا جزاكم الله خيرا أن مشاريع ذو حرمرنت oo walaayadka mashquul santo la sameeyahay degmada shaleed ee ku socdan degmooyin badan yaa hada hoolan iyo hoolalmada ku socdan degmada diisoor hada ceela la ku qoday waqti dhow insha Allah taala inay hool gala yar rajayeen hadii ilaahay gaar ahaan deegaanka mubarak aan degmada aan u furo saaso kale shaqo ceela ku socota diisoorka kale aan balansan qasa dheer kuwa aan balansan baydhow kuwa aan balansan burxa kaba wala aan balansan shaqo socota way marka insha Allah taala aan hayaatada basharka nololan iyo jirkan nololis lamada cunsur ka teeganyeen waa raashin iyo biyo hadiisku wadaagna waliba biyo waa sii daran marka biyogaasi ina muslimiinta walaaqi la geysiyo karo la geysiyo waa hadaf guud mujaahidiinta qaadadan gaar ahaan walaayadana shaqo badan haduu ku hayta insha Allah taala ilaahay hadii naftani si baaq weeronay si daaimiyoona rajayna hadii ilaahay arsoona amaal iyo diidil ata meel dad muslimiin roogan oo xur ah ka noolin ani biilanka waa in hadii ilaahay erro insha Allah taala ya may kala sin shaqo insha Allah taala biyogi haa uga ka baraagtiin ila taan biyagta ka jaran shaqada ma sii surumaaso tubooyinkiina way dhakan magaalada dhatee hadii ilaahay baabadkin magaalada shaqadaasi marka tubooyinka la ka dhakan magaalada la bado lankasta in aan badi si daabshi hanqaadad hanqaadado may la raay u soo hoolaysay ku qayb qaadad jazaakumullahu khayran geeka iyo barriyey lamaadasi maalmood biyo magaalada una sheegna baaslaanka ka waraabasan geekana baaslaanka la ka waraabe lan kushirinka ku baahan balay booyda qaaday hoob fadaas فرصتك قد امانت جزاكم الله خيرا وبلا وفيك بيوغن فرني وانا فسحني ودان عاو انت سيان كسو غبغبينا يا برنامجك دمانتنا بس سداس في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته